और ऐ पैगंबर, किसी भी काम के बारे में कभी ये न कहो कि मैं ये काम कल कर लूंगा।